श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 28वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। वस्वादि देवताओं की आराधना भी वस्वादि देवताओं के रूप से भगवान ही विवर्तित होने के कारण यद्यपि भगवद आराधना है, लेकिन वह वस्वादि रूप में भगवान ही अवस्थित हैं, इसलिए तत्तद वस्वादि रूपों में विद्यमान भगवान ही समस्त यज्ञों का भोक्ता है और अधियज्ञ है, ऐसा ज्ञान उन्हें न होने के कारण जो कर्मी हैं अलग अलग कर्मों का अधिष्ठाता देवता अलग अलग वस्वादियों को मान करके और उनकी उन तत्तद देवता को याग का अनुष्ठान करने से ही वस्वादि की पूजा हो रही है, ऐसा मान करके उन पूजा के माध्यम से स्वर्गादि की कामना करते हुए वो आराधनाएं अन्य देवताओं की करते हैं, तो वे अपने आराधना के अनुरूप अन्य देवता की भाव की प्राप्ति रूप फल को प्राप्त पाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता इत्यादि से कहा गया। और जो पूर्व में बताए गए तीन प्रकार के जिज्ञासु हैं, उत्तम मध्यम अधम, और वे क्रमतः एकत्व ज्ञान यज्ञ, पृथक्त्व ज्ञान यज्ञ और बहुधा ज्ञान यज्ञ से भगवान की आराधना करते हैं। वे क्रमतः पूर्व पूर्व साधन में प्रवेश करते हुए अंत में तत्वज्ञान द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त कर लेता है। मदयाजिनो यान्ति मदयाजिनो अपि माम, इससे 25वें श्लोक के चतुर्थ पाद से बताया गया था। और इस प्रकार ये भगवद आराधना अनंत फलवती है और अन्य देवता आराधना सातिशय अनित्य फलवती है, यह बता करके केवल फलत ही मात्र भगवद आराधना में अन्य देवता आराधना की अपेक्षा विशेषता है ऐसी बात नहीं, अपितु भगवद आराधना सुकर भी है, सरलता से की जाती है। इस अभिप्राय से कहा गया 26 और 27वें श्लोक में अन्य देवताओं की आराधना के लिए तो जिस देवता की जो हवि निश्चित है उन्हीं उन्हीं हवनादि सामग्री से तत्तद देवताओं की आराधनाएं की जाती हैं, लेकिन मेरी आराधना के लिए तो मेरे भक्त के पास जो भी है तुलसी पत्रादियों में से शुद्ध भाव से परम प्रेम से युक्त हृदय से मुझे समर्पित करता है, तो उसके द्वारा भक्तिपूर्वक मुझे प्रदान किए गए पत्रादि को मैं ले लेता हूँ, उनके हृदय में जैसा प्रेम है उसी प्रेम के अनुसार, क्योंकि वे प्रेतात्मा हैं यानी शुद्ध चित्त हैं, शुद्ध भावना से देते हैं। तो शुद्ध भावना से दिया हुआ जो भी है उसे भगवान ग्रहण करते हैं, ये नियम जिस कारण से है उस कारण से भगवान ने कहा कि तुम अपनी दिनचर्या में रोज के जो कुछ भी कर रहे हो, शरीर को चलाने के लिए जो कुछ भी उपलब्ध है प्रारब्ध के अनुसार, वह खान पान कर रहे हो तो उसे केवल पेट भरने के लिए मात्र मैं कर रहा हूं ऐसा मत करो। वह अंतर्यामी के रूप में बैठा हुआ जो मैं हूं उसे भोग लगा रहा हूं, इस भाव के साथ मेरा स्मरण करते हुए और अपने मुख को आवहनीय अग्नि समझ करके और मेरा नाम उच्चारण करते हुए एक एक ग्रास डालते जाओ, वह यज्ञ हो जाता है और उसे मैं ले लेता हूँ। ते मेरा जो मुझे जो समर्पण हो रहा है, जो कुछ भी कर रहे हो कृष्णार्पण, इसका महान फल बन जाता है। खाते तो अज्ञानी भी हैं, करते तो अज्ञानी भी हैं, लेकिन कृष्णार्पण नहीं करते तो वह उनके द्वारा किया गया कर्म उनके साथ ही रहता है और समय पर अपना फल भुगवाने के लिए जन्मांतर का आरंभक बन जाता है। और जो अपनी दिनचर्या में जो कुछ भी कर रहे हैं उसे कृष्णार्पण कर रहे हैं, वो कृष्णार्पण किया गया कर्म उनसे लिपायमान नहीं होता। और भगवान स्वभावतः ही असंग होने कारण भगवान से भी लिपायमान नहीं होता। कृष्णार्पण करने का फल मिल जाता है। 27वें श्लोक में बताया गया कि शुभा शुभ फले रेवम मोक्षे से कर्म बंधने, एवं का अर्थ है अपने रोज की दिनचर्या में जो कुछ भी किया जा रहा है उसे कृष्णार्पण करने से। पूर्व श्लोक में कृष्णार्पण करने के लिए कहा और कृष्णार्पण करने मात्र से क्या होगा, तो तुम्हारे दिनचर्या में जो भी शुभ फलक यानी इष्ट फलक कर्म हुए हैं और अशुभ फलक कर्म हुए हैं अनिष्ट फलक, उन सब कर्म बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे। शुभा शुभ फले रेवम मोक्षे से कर्म बंधन, तो एवं का अर्थ है भगवद अर्पण करने से। पूर्व श्लोक में तत्कुरुषो मदर्पणम कहा ना, तो पूर्व श्लोक का जो उत्तरार्ध चतुर्थ पाद है उसके अर्थ का परामर्शक है एवं शब्द। इसलिए एवं यानी भगवद अर्पण अर्पणेन, जो कुछ किया जा रहा है उसे भगवद अर्पण करने मात्र से लाभ क्या होगा, तो जो इष्टानिष्ट जन्म दिलाने वाले कर्म हैं वे जन्म के आरंभक नहीं बनेंगे, उन कर्म रूपी बंधन हेतुओं से मुक्त हो जाओगे। तो कर्म बंधने में कर्म ही बंधन है, बंधन शब्द का अर्थ है बद्धते अनेनेति बंधनम, जिससे बनता है जीव। तो कर्म फल कर्म फल की इच्छा से किए गए कर्म से बंधन में आता है। सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म बंधन का हेतु है, लेकिन वही कर्म भगवद अर्पित होता है तो कर्म बंधन से छुड़ाने वाला हो जाता है। इसलिए कहा कर्म बंधन ही, बंधन के हेतुभूत जो कर्म है उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। और इस प्रकार कृष्णार्पण करते जाने से ये एक प्रकार से सन्यास हो जाता है कर्म। कर्म कर भी रहे हो और कृष्णार्पण करते जा रहे हो तो वो सन्यास योग कहलाता है। भगवद अर्पण होने से सन्यास है और चित्त शुद्धि का हेतु बनने के कारण योग है। तो इस प्रकार सन्यास रूपी योग से युक्त हो गया है आत्मा, यानी अंतकरण जिसका युक्त यानी शुद्ध। तो सन्यास भगवद अर्पण रूपी सन्यास तथा अनुष्ठान जो किया जा रहा है कर्मों का, इससे युक्त यानी शुद्ध हो गया है आत्मा यानी अंतकरण जिसका, उस ऐसे तुम जीवित अवस्था में ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब पूर्णतया भगवद अर्पण हो जाएगा तो कर्म बंधन विमुक्तस्सन, जीवित अवस्था में मुक्त हो जाओगे। और शरीर प्रारब्ध पूरा होने पर जब छूटेगा तो कहाँ जाओगे? यदि कर्म पास में होते तो कर्म फल भोगने के लिए जहाँ कर्म ले जाते वहाँ जाते। जो कर्म हुए वो तो मुझे अर्पित कर दिए तुमने, इसलिए तुम कहीं आओगे जाओगे नहीं, माम उपैशेषी, मुझे प्राप्त करोगे। हाँ ठीक है। वहाँ हाँ ठीक है, तो वहाँ है ज्ञान प्रधान, ज्ञान से उपाधि का त्याग करते हुए जो शुद्ध तदर्थ है उसका शोधित त्वमर्थ के रूप में ग्रहण, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ग्रहण, निधिध्यासन है, वो ज्ञान प्रधान है। और यहाँ भक्ति प्रधान है, हाँ, लेकिन कर्म के साथ भक्ति है, कर्म कर रहा है और भक्ति प्रधान है, और उसमें जो है उन कर्मों को चाह, कर्मों का फल नहीं चाह रहा है, भगवत समर्पित कर रहा है। तो इससे जो है ये वो सन्यासी हैं, गुणतः सन्यासी, जैसे छठे अध्याय के प्रारंभ में कहा गया अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति ये स सन्यासी च योगी च। वो जो गौण योगी बता कर सन्यासी और योगी बता वो ये है, वह पहले आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, इसका ये जो भगवद अर्पण बुद्धि से किया जाने वाला कर्म है वह कर्म ज्ञान योग की योग्यता प्रदान करके, फिर ये जो अनन्यास चिंतन तो माम वाला बताया है वैसा बना करके ज्ञान करा करके मुक्त हो जाए कराएगा, वो क्रम यही रहेगा। ये साधन निष्ठा है, साध्य निष्ठा जो ज्ञान निष्ठा है उसमें पहुंचा करके साधन बनेगी, सीधे बिना ज्ञान के मुक्त नहीं होगा। तो शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा इमुक्तो माम उपैशेषी। तो इन साधनों के अधिकारी के सामने इन्हीं साधनों की महत्ता ज्ञान को बीच में दिखाए बिना मोक्ष हेतुता जो बताई जा रही है इसमें महत्व बुद्धि बढ़ जा, इसी के वो अधिकारी न, जैसे कहा न कर्मणा मनारंभात न इस कर्म पुरुषोष्णुत्या, लेकिन वह ज्ञान निष्ठाक्रम से तो विमुक्तो माम उपैशेषी, तो जीवित अवस्था में ही कर्म बंधन से मुक्त होकर के यानी ज्ञान प्राप्त करके फिर यानी क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर्य हो जाएगा जब, और प्रारब्ध भोग करके क्षीण होगा तो माम उपैशेषी। तो भाष्य है, भाष्य को देखिए, शुभाशुभ फलैः एवं शुभाशुभे इष्टानिष्ट फले येषां तानि शुभाशुभ फलानि कर्माणि तैः शुभाशुभ फलैः कर्मबन्धने कर्माणि एव बन्धनानि तैः कर्मबन्धने एवं मत्समर्पणं कुर्वन् मोक्षस्य। तो ये कहते हैं कि शुभाशुभ फले का विग्रह करते हुए पहले शुभाशुभ में कर्मधार क्या नाम द्वंद्व समास, इस अभिप्राय से शुभाशुभे ये द्विवचन किया है, और शुभाशुभे शब्द का अर्थ कर दिया शुभ यानी इष्ट फल और अशुभ यानी अनिष्ट, इष्ट है सुख अनिष्ट है दुख, इसलिए शुभाशुभ फल हो गया सुख दुख। और ये शुभाशुभ कहो या इष्टानिष्ट शब्दित कहो, सुख दुख है फल जिन कर्मों का, उन कर्मों को कहा जाएगा शुभाशुभ फल कर्म। इस अभिप्राय से कह रहे हैं इष्टानिष्ट फले ये साम तानी कर्माणि वो शुभाशुभ फलानी, वे शुभाशुभ फल कर्म हो गए। कर्म बंधने का विशेषण है शुभाशुभ फल, और तय शुभाशुभ फल ही कर्म बंधन ही, कर्म बंधन में कर्मधारय समास है, कर्माणि एव बंधनानि इति कर्म बंधनानि तय कर्म बंधनानि, और बंधन शब्द का अर्थ है बंधन के हेतु, बंधन है जीव क्या नाम है जन्म मरण, और जन्म मरण का हेतु है कर्म, इसलिए कर्म बंधन का अर्थ हुआ कर्म रूपी जो जन्म मरण का हेतु है, कर्म के अनुसार ही जन्म होता है, और वह जो जन्म का हेतुभूत कर्म है उससे तुम मोक्ष से छूट जाओगे कैसे, तो एवं, इसलिए कर्म बंधन का अर्थ कर रहे हैं कि कर्माणि एव बंधनानि तई कर्मबंधनई, कर्मबंधनों से तुम एवं यानि मत समर्पणम कुर्वन् अपने दिनचर्या में प्रतिदिन के जो भी चर्या हैं आचरण हैं उसे मुझे समर्पित करने से एवं का अर्थ है, जो तुम्हें शुभाशुभ जन्म दिलाने वाले कर्म थे उन कर्मों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। हाँ, कर्म अकर्म हो जाएगा। तो एवं यानी मत समर्पणम कुर्वन मोक्ष से, तो ये जो कर्म को मेरे समर्पित करना है यही सन्यास है। ये आगे कह रहा है कि सह अयम सन्यास योगो नाम सन्यासश्चासो मत समर्पणतया, तो मुझे समर्पित कर रहे हो इसलिए सन्यास, और अनुष्ठान है वो कर्मत्व है उसमें इसलिए योग भी है, तो कर्मत्वात् योगश्चासो। तो सन्यास भी है योग भी है। तेन सन्यास योगेन युक्त आत्मा यानी अंतकरणम यस्य तव। तो इस मुझे समर्पित करना रूप सन्यास तथा अनुष्ठान रूप होने के कारण योग यानि कर्म योग रूप साधन से युक्त हो गया है यानि शुद्ध हो गया है आत्मा यानि अंतकरण जिस तुम्हारा, ऐसे तुम ज्ञान के योग्य बन करके ज्ञान को प्राप्त करके इसी सन्यास योग से क्या हो जाओगे, तो ये मुक्त यानी जैसे ही ज्ञान होगा तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे जीवित अवस्था में ही। तो ये कहा कि सत्वम सन्यास योग युक्तात्मा सन विमुक्त यानि कर्म बंधन ही जीवन एव यानि जीवित अवस्था में मुक्त हो करके। फिर पतिते च अस्मिन् शरीरे, जब ये शरीर छूट जाएगा प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद, माम उपैशेषी मुझे प्राप्त हो जाओगे, आगमिष्यसि यानी मेरे पास आने का अर्थ है बस उपाधि घटाकाश की उपाधि घट फूटने पर महाकाश के पास घटाकाश का जाने का अर्थ है बस जहाँ है वही रहना, कहीं आना जाना तो नहीं है। तो इस प्रकार दो हो गए, एक अविधि पूर्वक भगवान की पूजा करने वाले अन्य देवता भक्त और एक विधि पूर्वक यानी ज्ञान पूर्वक भगवान की पूजा करने वाले, कर्मरूप साधन भी उनका ज्ञान पूर्वक है, भगवद अर्पण पूर्वक हो रहा है, इसलिए वे शाश्वत फल को प्राप्त कर रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। तो भगवत भक्तों को भगवान का स्वरूप रूप ब्रह्म भावात्मक मोक्ष की प्राप्ति, अन्यों को संसार की प्राप्ति, और ये कर्म फल विधाता भगवान स्वयं ही करा रहे हैं। अन्य देवता भक्तों को संसार प्राप्त करा रहे हैं, अपने भक्तों को मुक्ति दिला रहे हैं। तो कहते हैं फिर तो भगवान हमारे तरह ही हो गए, हम अपने लोगों को सुख सुविधाएं देते हैं और जो अपने नहीं हैं उनके सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं देते हैं। जैसे जीव अपनों के प्रति राग और दूसरों के प्रति द्वेष करता है, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों को तो अनंत फल दे रहा है और अन्य देवता भक्तों को अनित्य संसार रूप फल दे रहा है। तो हमारे तरह ही जीव के तरह ही राग द्वेषवान भगवान हो जाएगा, इस शंका का उत्तर देने के लिए 29वां श्लोक है। तो 29वें श्लोक का उत्तरण भाष्य देखिए। राग द्वेषवान तरही भगवान यतो भक्तान अनुगृह्णाति न इतरान इति। कहते हैं भगवान तरही यानी तब तो, यदि भक्तों को ही अनंत फल जो मोक्ष है वो देगा और अन्य देवता भक्तों को संसार देगा, तब तो भगवान राग द्वेषवान हो जाएंगे। कहा क्यों राग द्वेषवान हो जाएंगे, तो कहा यतः यानी यस्मात् कारणात्, भक्तान अनुगृह्णाति मोक्ष दे करके अपने भक्तों पर अनुग्रह कर रहे हैं और न इतरान, और अन्य भक्तों को यानी अन्य देवता भक्तों को मोक्ष नहीं दे रहे हैं, संसार में ही बनाए रख करके एक प्रकार से उन पर अनुग्रह नहीं कर रहा है। इस इति यानी इस कारण से भगवान राग द्वेषवान सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार की शंका होने पर कहते हैं तन्न, भगवान हम जीवों के तरह राग द्वेषवान नहीं है, वे तो वर्षा के तरह अग्नि के तरह, अग्नि जैसे अपने पास जो भी आएगा ठंडी से कष्ट पाने वाला, तो उसकी ठंडी को, ठंडी से होने वाले कष्ट को दूर कर देता है। वो नहीं देखता कि ये मेरा अपना है और ये पराया है, जो भी अपने पास आएगा उसके सत्य को दूर करेगा, चाहे वो सज्जन हो या दुर्जन हो। और अग्नि से जो दूर होगा सज्जन भी, अग्नि सत्य जनित उसके कष्ट को दूर नहीं करता। ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरे निकट जो आता है उसे मैं मोक्ष देता हूँ, और मेरे से दूर रहता है वो फिर उसी के अनुसार वो संसार रूप फल पाता है। मैं तो उस अग्नि की तरह हूँ, वर्षा के तरह हूँ, वर्षा एक जैसी बरसती है, जिस जमीन में गेहूँ धान आदि का बीज पड़ा हुआ है उसमें गेहूँ धान आदि उगते हैं, जिसमें बबूल के बीज पड़े हुए उसमें बबूल के पेड़ उग जाते हैं। तो ये विषमता जो है बारिश ने नहीं की है, वो बीजों की है। ऐसे जो प्राणी भगवान से दूर ही रहते हैं, भगवान के पास में रहेंगे तो भगवान से परम प्रेम रूप उनकी भक्ति होगी, भक्त ही भगवान के पास में कहा जाता है। कहते शरीर से पास में रहने पर भी वो पास नहीं माना जाता, शरीर से कितने भी दूर हो लेकिन हृदय मिला हुआ है, मन मिला हुआ, तो कहते वो बहुत निकट है। न दूरस्थ हो भी दूरस्थ हो, यो यस्य मनसि स्थितः, जो जिसके वो भी बारिश के तरह, जिसके बुद्धि में ठीक से शुभ संस्कार है तो उनसे शुभ संस्कार के अनुसार शुभ कर्म कराते हैं, और अशुभ संस्कार जिनके बुद्धि में उसे अशुभ कर्म कराते हैं। तो जो जिसके मन में है वह शरीर से बहुत दूर होने पर भी समीप ही माना जाता है, शरीर से पास में होने पर भी मन नहीं मिला है, मन से बहुत दूर है तो दूर ही है। तो जिसका मन संसार में है वह भगवान के साथ रहने पर भी, भगवान और वो दोनों तो एक ही गुफा में रह रहे हैं हृदय रूपी द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया, लेकिन भगवान से बहुत दूर है वो, परांच खानी है, तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मन, और कश्चित धीर अमृतत्व इच्छन है ना, अमृतत्व ही भगवान है, और उसको प्राप्त करने की इच्छा से वो प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत। तो चाह क्या है, मन में जिसकी चाह होगी मन उसके पास रहता है। मेरे भक्तों को मेरी चाह होती है तो वे मेरे पास ही रहते हैं, अन्य देवता भक्तों को संसार की चाह है वो संसार के पास रहते हैं, इसलिए संसार ही प्राप्त कर लेते हैं, उनको देना ही वही पड़ता है, मुझे जो मांगेगा वो देता हूँ मैं, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे वो भजाम्यहम्। जिस मांग को लेकर के मेरे पास आते हैं उनकी उस मांग को पूरा करना ये मेरी प्रतिज्ञा है। संसार की मांग लेकर के जाते हैं वशवादी स्वरूप मेरे पास, तो उस रूप से मैं उनकी संसार की मांग पूरी करता हूँ, और मेरी प्राप्ति के लिए आते हैं मेरे पास तो मैं फिर उनके अपने स्वरूप प्रदान करके मद विषयक मांग को पूरा करता हूँ, इसलिए राग द्वेष तो नहीं है। ये यहाँ पर कह रहे हैं 29वें श्लोक में, तो 29वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। समो अहम् सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो सर्वभूतेषु अहम् समः वर्ते, मैं सभी प्राणियों के विषय में एक जैसा हूं, मेरे में कोई विषमता नहीं है। किसी प्राणी के विषय में न तो मेरे अंदर राग है न द्वेष है, इसलिए अपनी इस सभी प्राणी विषयक समता को ही और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्राणी समुदाय में कोई प्राणी मेरा द्वेषास्पद नहीं, कोई रागास्पद नहीं है। न मे द्वेषो अस्ति, न मे प्रियो अस्ति। तो प्राणियों में से कोई प्राणी मेरा न तो द्वेषास्पद है, द्वेष कहते द्वेषास्पद को, जिसके विषय में मेरे मन में द्वेष हो ऐसा कोई नहीं है, और मेरे मन में जिसके विषय में राग हो ऐसा भी कोई नहीं है। किंतु सामने वाले की क्रिया जैसी होती है, प्रतिक्रिया मेरे से वैसी ही हो जाती है। तो सामने वाले प्राणी निकाय में जो प्राणी मेरे से प्रेम करते हैं और निरपेक्ष प्रेम करते हैं, केवल मेरी प्राप्ति के लिए मेरे से प्रेम करते हैं, तो प्रतिक्रिया मुझे वैसी ही करनी पड़ती है। और दूसरे जो हैं मेरे पास ही नहीं आते, मेरा ही जो वशवादी स्वरूप है उसे भी मेरे से अलग समझ करके देखते हैं कि हमारी ये जो आकांक्षा है स्वर्ग आदि प्राप्ति की, उस आकांक्षा को पूरा करने वाले वशवादी हैं, उनके पास जाते हैं, उनके सामने झोली फैलाते हैं। मैं देखता हूं कि चलो अज्ञानी हैं, लेकिन उनकी वही मांग पूरी करनी होती, बच्चों को 1000 का नोट पकड़ा दो तो नहीं चाहिए उनको, उनको तो कोई चमकीला सिक्का हो 5-10 रुपया का, वो मांग है उनकी, तो उसी से वो संतुष्ट होते हैं। चमकीला चाहिए बजने वाला, तो ऐसे उनको भोग चाहिए तो उनकी भोग की इच्छा पूरी करता हूँ। मेरे भक्त मेरी प्राप्ति के लिए मेरे निकट आते हैं तो उनको वो देता हूँ, इसलिए लोगों को लगता है कि उनके प्रति राग है करके। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या ते मयि, जो परम प्रेम से युक्त हृदय से मेरा भजन करते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं, तो मई ते, तो वे मेरे में रहते हैं। जिसका मन जहां है माना जाता है वह वहीं है। मेरे भक्त अपने मन को मेरे में रखते हैं तो माना जाता है कि वे मेरे में रह रहे हैं, क्योंकि 12वें अध्याय में कहेंगे मैं ये वो मना, मेरे में रहना है तुम्हें, तो उसका उपाय है कि मैं ये वो मना आधत्स्व, मेरे में अपने मन को रखो तो निवशिष्येसि मयैव, मेरे में रहोगे। तो मन को आप में कैसे रखा जाएगा, तो कहा मन तो बुद्धि का दास है, इसलिए बुद्धि का निवेश मेरे में करोगे, न चाहते हुए भी मन मेरे में ही रहेगा। मई बुद्धिम निवेशय निवशिशेष मय अत ऊर्धन संशय का मतलब जिसका मन जहाँ है वह वहाँ है। मेरे भक्तों का मन उनका प्रेमास्पद मैं हूँ, जिसका जो प्रेमास्पद है उसी के पास उस का मन रहता है। तो मेरा मैं ही मेरे भक्तों का प्रेमास्पद हूँ, इसलिए उनका मन मेरे में है, तो इसलिए माना जाता है कि वो मेरे में रह रहा है। मई ते वर्तन्ते, और यदि वे मेरे में हैं, उनका मन मेरे में है, तो निश्चित है मैं तो बिंब हूं। तो बिंब को ग्रहण करने वाली उपाधि प्रतिबिंब के रूप में, बिंब का प्रतिफलन जिस उपाधि में होता है वह उपाधि बिंब के सामने आएगी तो बिंब को उसमें प्रतिफलित होना ही पड़ता है। तो मेरे भक्तों का मन मेरे अभिमुख है, तो मेरा प्रतिफलन उनके मन रूपी उपाधि में पड़ेगा ही। इसलिए कहते हैं तेषु च अपि अहम्, अहम् अपि तेषु। तो उनका मन मेरे में है, मेरे अभिमुख है, तो दर्पण जिस वस्तु के अभिमुख होगा उस वस्तु का उस दर्पण में प्रतिबिंब जरूर पड़ेगा ही। तो मेरे भक्तों का मन रूपी दर्पण मेरे अभिमुख होने से मेरा प्रतिबिंब उनमें पड़ता ही है। अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्याभिमुख होता है, इसलिए जगत में वो नहीं दिखता, सूर्य में ही रहता है। ऐसे चंद्रमा से अनुग्रहित मन मेरे अभिमुख होता है, सूर्यो आत्मा जगतः तस्तुखस्य के अनुसार। आत्मा है सूर्य, मन है चंद्रमा। तो चंद्रमा रूपी मन भक्तों का अमावस्या के तरह, अमावस्या के दिन जैसे चंद्रमा सूर्याभिमुख होता है, इसलिए सूर्य से अभिन्न होकर के रहता है। उस दिन नहीं रहता चंद्रमा, ऐसा नहीं, जगत में नहीं दिखता, क्योंकि जगत की ओर उसका यत किंचित भी मुख नहीं है। पूरा का पूरा अमावस्या के दिन सूर्याभिमुख है। ऐसे जिस दिन मेरे भक्त का मन पूरा का पूरा मेरे ओर हो जाता है, तो फिर मैं उनमें रहता हूँ, वो मेरे में रहते हैं, यानी अभेद हो जाता है, एकत्व हो जाता है। बाकी संसारी प्राणियों का, अन्य देवता भक्तों का मन मेरे अभिमुख होता ही नहीं है, इसलिए वे मेरे में नहीं रहते, तो मैं भी उनमें अभिव्यक्त हो नहीं सकता। मुझे उनमें रहने के लिए मात्र जरूरी है उनका मन मेरे अभिमुख हो जाए। वे अपने मन को मेरे अभिमुख करते ही नहीं हैं, तो फिर मैं भी उनमें चाहने पर भी रह नहीं सकता। उनमें रहने का अर्थ है कि उनके प्रति लोगों को लगता है कि इष्ट फल दे करके अनुग्रह कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मयि ते तेषु चाप्यहम्। भाष्य को देखिए, समः यने तुल्यः अहम् सर्वभूतेषु नमे द्वेष्य। मैं सभी प्राणियों के लिए एक जैसा हूँ, मेरी ओर से तो प्राणियों के मन में अंतर है, किसी का मन संसार में है, किसी का मन मेरे में है। तो जिसका मन मेरे में है उनके मन में मैं अभिव्यक्त होता हूँ, जिनका मन संसार में है उनके मन में संसार रहता है। इसलिए वो मेरे, मैं जिनके मन में अभिव्यक्त हुआ हूँ वो मुझे प्राप्त करते हैं, संसार जिनके मन में है वे संसार को प्राप्त करते हैं। तो न मे द्वेष्य अस्ति न प्रिय, कोई मेरा न द्वेषास्पद है न रागास्पद है। मैं कैसा हूं तो कहते अग्निवद अहम्, मैं उस अग्नि के तरह हूं जो अग्नि अपने समीप में आए हुए सज्जन दुर्जन सब के शैत्य जनित कष्ट को दूर करता, और जो भी अग्नि से दूर है उसके शैत्य जन्य कष्ट से कष्ट को दूर नहीं कर पाता अग्नि, वो अग्नि का दोष नहीं है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं अग्निवत अहम् दूरस्थानाम यथा अग्नि शीतम न अपनयति समीपम उपसर्पताम अपनयति। तो अग्नि जैसे अपने से जो दूर है उसके शैत्य जनित कष्ट को दूर नहीं कर पाता, और अग्नि के समीप आने वाले के शैत्य जनित कष्ट को दूर करता है। तथा अहम् भक्तान अनुगृह्णामि न इतरान, ऐसे ही मैं भी भक्तों को अनुग्रहित करता हूँ, अन्यों को अनुग्रहित नहीं करता हूँ। का मतलब वे नहीं चाहते हैं मुझे, तो जबरदस्ती मैं उन्हें ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे प्राप्त कर लो, मैं तुम्हें अपने आप को दे रहा हूँ, तुम आ जाओ मेरे में, ऐसा नहीं कर सकता। उनकी चाह हो तो मैं थोड़ा अपनी गति को और बढ़ा दूँ, थोड़ी तो चाह होनी चाहिए ना, हाँ और क्या। भगवान को जो चाहता है भगवान चाहने मात्र से ही दौड़ते दौड़ते उनके पास जाते हैं, देर नहीं करते। जिस समय गजराज ने चाहा उसी समय बहुत शीघ्रता से उनके पास आ गए, जब तक नहीं चाहा तो नहीं आते हैं, आ नहीं सकते। इसलिए नहीं आ सकते कि भगवान देखते हैं कि जाऊं और फिर वहां से वापस आना पड़े कि तुम क्यों आए, हमने तो बुलाया ही नहीं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो अग्नि जैसे अपने पास आने वाले के शैत्य को दूर करता है, और जो दूर ही रहता है उसके शैत्य को दूर नहीं कर सकता, ये दृष्टांत हुआ। तथा अहम् भक्तान अनुगृह्णामि न इतरान, ऐसे मैं भक्तों को अनुग्रहित करता हूँ, अन्यों को अनुग्रहित नहीं करता हूँ। आगे हैं ये, यानी पूर्वार्ध का अर्थ हो गया, ये भजन्ति तु माम ईश्वरम, तो भगवान के पास जो आते हैं भगवान उनके त्रिविध तापों को दूर करते हैं। अग्नि जैसे शैत्य जनित एक ताप को दूर करता है, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तीनों तापों को दूर कर देते हैं अपने पास में आए हुए भक्तों के, तीनों तापों को दूर करते हैं। तो भक्तों कौन जाते हैं भगवान के पास, तो जो भगवान के भक्त हैं, इसलिए कहते हैं ये भजन्ति तुमाम ईश्वरम भक्तिया मई ते स्वभावत एव, इसलिए उनका मन मेरे में होने से वो स्वभावत ही मेरे में है। न मम राग निमित्तम मई वर्तन्ते, मेरा उनके प्रति राग है इसलिए वे मेरे में रह रहे हैं, ऐसा नहीं। उनका मन उन और मन में जो प्रेम की धारा है वह मेरे ओर ही बह रही है, इसलिए वे मेरे में रह रहे हैं। और तेषु च अपि अहम् स्वभावत एव वर्ते, तो उनमें भी फिर मुझे रहना होता है, वो भी स्वाभाविक है, राग के कारण नहीं है। इसलिए कि मन ये दर्पण है और मेरे अभिमुख होता है तो उसमें मुझे अभिव्यक्त होना ही पड़ता है, हाँ। तो ये नहीं कि बस और क्या, दर्पण जिसके सामने होगा उसी का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं तेसु चापी अहम स्वभावतः एव वर्ते न इतरेषु, अन्यों का मन ही मेरे अभिमुख नहीं है तो मैं चाहने पर भी कैसे अभिव्यक्त हो सकता हूँ उनके अंदर, नहीं हो सकता। तो न इतरेषु, और इतने मात्र से उनके मुझे राग द्वेषवान नहीं कहा जा सकता। हाँ, यदि अन्यों का भी मन मेरे अभिमुख होने पर भी मैं उनके मन में अभिव्यक्त न हों तब तो राग द्वेषवान माना जा सकता है, लेकिन वे अपने मन को कभी मेरे अभिमुख करते ही नहीं तो मैं कैसे उनमें रह सकता हूँ। तो न एता होता तेसु देशो मम, इतने मात्र से ये नहीं कहा जाएगा कि मेरा उनके प्रति द्वेष है। जो अग्नि से दूर है, ठंडी से कांप रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अग्नि का उनसे द्वेष है, और अग्नि के पास में जो है वो सुख से बैठे हैं शीतकाल में, तो उनके प्रति अग्नि का राग है, ये नहीं कहा जा सकता। तो भगवान इस प्रकार राग द्वेष रहित ही हैं, इसे 29वें श्लोक में कह करके भगवत भक्ति के महत्ता को आगे वाले श्लोकों में बता रहे हैं। 30वें श्लोक का उत्तरण है, श्रीणु मद भक्ते हे महात्म्यम, हे अर्जुन मेरी भक्ति की महत्ता मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि स। तो चेत यानी यदि, सर्वभूतेषु पद की अनुवृत्ति पूर्व श्लोक से यहाँ पर भी ले आइए, तो सभी प्राणियों में यह सुदुराचारोपी, चेत यानि यदि और अपि को दुराचार के साथ लगा दो, तो सर्वभूतेषु यानि प्राणी मात्रों में कोई प्राणी ऐसा हो जो सुदुराचारोपी, इसमें सुदुराचार में तीन उपसर्ग हैं, चर धातु है और आंग एक उपसर्ग है, एक दुर उपसर्ग है और एक सु उपसर्ग है। चार का तो अर्थ है चरण यानी, और आंग उपसर्ग लगाते आचरण अर्थ निकलता है, आचरण यानी कर्म, और दूर उपसर्ग लगाते हैं आचार शब्द का तो अर्थ होता है सामान्य रूप से कर्म, वो पुण्य कर्म भी पाप कर्म भी, और आचार के साथ दूर उपसर्ग लगाते हैं तो दुष्टाचार, दुराचार का अर्थ है। दुष्टाचार कहा जाता है शास्त्र निषिद्ध आचरण को, पापाचार को। तो दुराचार कहा जाता है पापी को, दुराचारी को, तो जो दुष्ट आचरण करने वाला है, दूषित आचरण करने वाला है, वो दुराचार कहलाता है। तो दुष्ट आचरण करने वालों में भी अच्छी तरह से उत्कृष्ट दुराचार करता है उसे सु उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो सु का अर्थ निकलता है अति, इस अर्थ में अति दुराचारी, जिससे बढ़कर के दुराचारी हो नहीं सकता। हाँ, दुराचारों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें नंबर 1 में जो आता है वही ज्यादा, तो ज्यादा यानी जिससे बढ़कर के दूसरा कोई हो नहीं सकता, ही तो ज्यादा ही तो कह रहा हूं, अधिक। तो दुराचार की लिस्टों में नंबर वन पर जो है वो है सुदुराचार। और ऐसा भी मनुष्य कोई हो मनुष्यों में, तो चेत यानी यदि मनुष्यों में सबसे ज्यादा दुराचारी जो मनुष्य है, ऐसा होने पर भी किसी निमित्तवशात अंदर से परिवर्तन होकर के मेरी भक्ति में लग जाता है, तो कहते हैं अनन्य भाग सन माम भजते। अन्य भाग तो कहा जाता है अन्यम भजति, अन्यम भजते इति अन्य भाग, दूसरे का भजन करने वाला। और न अन्य भाग अनन्य भाग का अर्थ होता है जैसे अनन्याश्चिंतयन्तो माम, उसमें अनन्य कहा था ना, वैसा अनन्य भाग है। जो किसी निमित्तवशात संसार की नश्वरता और परमात्मा की ही शाश्वतता का बोध होता है और अंदर से ग्रहण कर लेता है। नारद जी के संसर्ग में रत्ना करने जैसे सुदुराचार थे पहले, तो बहुत दुराचार कर चुके थे, लेकिन किसी कारण नारद जी के वचनों से अंदर से परिवर्तन हो गया और नारद जी ने जो कहा दृढ़ निश्चयी होकर के वही करने में लग गए। वाल्मीकियों ने उनके शरीर पर वो बना दिया, वाल्मीकि भी श्री वाल्मीकि हो गए। तो ऐसा जो होता है सुदुराचारोपी अनन्य भाग होकर के माम भजत है, मेरे भजन में लग जाता है, तो मेरे भजन के प्रभाव से भगवान कहते हैं उसे भजन करने से पहले जो महानतम पाप कर चुका है सुदुराचार था, अब उसे दुराचार री समझने का पाप नहीं करना चाहिए। यदि उस मेरा भजन में लग, मेरे भजन में लगा है, मेरा भक्त बन गया है, तब भी उसे उसके पहले आचरणों को याद करके कोई दुराचारी समझता है तो एक प्रकार से वो अपराध करता है। इस अभिप्राय से भगवान कह रहे हैं कि साधुरेव समन्तव्य, ये वकार जोड़ रहे हैं। साधु कहते हैं सुष्ठु आचरण वाले को, सदाचारी को, तो ये समझना चाहिए कि वो साधनोति परम कार्यम इति साधु। परम कार्य है मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और उसी भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है, इसलिए साधु है, परम कार्य को सिद्ध कर रहा है, ऐसा ही उसे समझना चाहिए। वो सदाचार संपन्न है, एवकार कह रहा है कि उसे दुराचारी नहीं समझना चाहिए। साधुरेव समन्तव्य, क्यों? तो उसका ठीक से निश्चय हो गया है, ही यानी अस्मात् कारणात् स सम्यक व्यवसितः। भगवत प्राप्ति का यही उपाय है भगवत भजन ही, ऐसा उसने ठीक से निश्चय कर लिया है और भगवत भजन में ही लगा है। इसलिए अभी तक तो अज्ञानवशात उसे मालूम नहीं था, इसलिए भगवत भजन नहीं कर रहा था, और जैसे ही मालूम हुआ तो फिर उसी में लगा, सारा चिंतन छोड़ दिया है जगत का। इसलिए अनन्य भाग माम भजते, तो ये निश्चय जो है वो सम्यक निश्चय है। और उस निश्चय के अनुरूप वर्तन कर रहा है, इसलिए उसे ठीक ठीक निश्चयवान समझना चाहिए। और ये भाष्य को देखिए, अपि चेत यानी यद्यपि सुष्टु दुराचार सुदुराचार, अच्छा दुराचार करने वाला है, का मतलब दुराचारियों में नंबर वन है। अतीव कुत्सिताचार, सुदुराचार का अर्थ कर दिया, अत्यंत निंदित आचरण वाला है, तो भी भजते माम अनन्य भाक, तो अनन्य भक्ति हो करके सब ओर से उसके मन में से प्रेम की धाराएं सूख गई और मात्र एक परमात्म विषयनी ही प्रेम धारा हो गई है, तो माना जाता है अनन्य भाक हो गया। संसार में अभी तक जिन जिन के प्रति प्रेम था, राग था, वो समाप्त हो गया और परमात्मा के प्रति ही अनुराग हो गया, तो वो अनन्य भाक है। और भजते, तो अनन्य भक्ति सन ओ साधु एव सम्यक व्रत एव समंतव्य। साधु शब्द का अर्थ करें या सम्यक व्रत, व्रत का अर्थ है आचरण वाला, सदाचार संपन्न ही उसे समझना चाहिए, क्योंकि सारे कर्मों का सार है, उद्देश्य है, प्रयोजन है परमात्मा में प्रेम हो जाए। जो भी वेदों ने बताया हुआ सदाचार है, वो सब सदाचार हो रहा है, कर रहा है, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रेम हृदय में नहीं उत्पन्न हो रहा, तो इतना महत्वशाली वो सदाचार नहीं माना जाता। पुण्य कर्म का फल है भगवान के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए, भगवान की भक्ति से भर जाए हृदय। वेदांत भी निरस ज्ञान का, शुष्क ज्ञान का समर्थक नहीं है, ज्ञान की सामग्री में सर्वश्रेष्ठ साधन मानता है भगवान के प्रति अनन्य प्रेम को। इसलिए गीता में स्थान स्थान पर ओ भक्ति का अर्थ भाष्यकार भगवान परम प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान और वही भक्ति जो विनय प्रदान करने वाला और समूल अध्यास का निवर्तक साक्षात्कार है, उसमें पर्यवसित हो जाता है भगवान का प्रेम। भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, और सदाचार भक्ति के लिए होता है, आचारो भक्तये कल्पते और भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, ऐसा होता है। तो जो सदाचार है उसका प्रयोजन है परमात्मा के प्रति हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए, और भक्ति का उद्देश्य है कि संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य और अध्यास का निवर्तक साक्षात्कार, ये भक्ति का उद्देश्य है, इसके लिए भक्ति है। तो ये कहते हैं साधुरेव समन्तव्य का अर्थ कर दिया कि सम्यक व्रत एव स, क्योंकि व्रत का यानी आचरण का, सम्यक आचरण का फल क्या है, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, और इसके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति हो गई, तो समझना चाहिए सदाचार के फल से संपन्न हुआ, इसलिए सदाचार संपन्न ही है ये, अनन्य भक्ति सदाचार के बिना नहीं होती, और इसके अंदर अनन्य भक्ति हो गई इसलिए वो सदाचारी ही है। तो सम्यक व्रत एव स मंतव्य, यानी ज्ञातव्य, सम्यक यानी यथावत व्यवसायो ही यस्मात् साधु निश्चय, वो साधु निश्चय है, सम्यक निश्चय वाला है। सदाचार का अर्थ है एक प्रकार से निष्काम कर्मयोग, और निष्काम कर्मयोग का प्रयोजन होता है नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य द्वारा भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। मुमुक्षा तो वही है ना, भगवान की ही प्राप्ति की इच्छा, जिसको प्राप्त करने की इच्छा होती है माना जाता है उसके प्रति प्रेम है, तभी ना प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। अच्छा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।